किसी को अपन बना लो, पलकों के झरोखों में कोई सपना सजा लो। यादों में तुम खोए रहो सारे जहां को भूल के, जुल्फों तले सोए रहो भीगे लबों को चूम के, नजरों में बसा लो सभी रंगीन नजारे, नजरों में बसा लो सभी रंगीन नजारे, महबूब की आंखों में बड़ी बात है प्यारे, आते हैं जमीन पर कभी ये चांद सितारे, आते हैं जमीन पर कभी ये चांद सितारे, महबूब की आंखों में बड़ी बात है प्यारे, जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे।